У эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Валер Каліноўскі. Я Лена Строва, добрая раніца. Добры дзень, сёння серада, 3 снежня, у Менску 7 гадзін. Сёння сярод іншага мы адзначым міжнародны дзень інвалідаў, ацэнім перспектывы ўдзелу Беларусі ў еўрапейскай палітыцы ўсходняга партнерства, раскажам пра змаганне вернікаў за вяртанне менскага касцёла Святога Язэпа. А гостей нашага эфіру будзе адна з удзельніц малітоўнага пасту за вяртанне гэтага касцёла Ганна Сіўчык. Але найперш зводка апошніх міжнародных навін ад Алены Струве. Вакол свету за 100 секундаў. У Брюсселе на паседжанні міністраў замежных спраў НАТО прынятае рашэнне паступова аднаўляць кантакты з Расіяй, якія былі спыненыя пасля ваеннага канфлікту Масквы і Тбілісі сёлета ў жніўні. Як заявіў генеральны сакратар НАТО Де Хоупс Хефер, гэта зусім не азначае, што НАТО змяніла сваю пазіцыю адносна непрапарцыйнага выкарыстання Расіяй сілы супраць Грузіі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс наведае сёння Індыю. Мэта яе паездкі садзейнічаць зніжэнню напружанасці паміж Індыяй і Пакістанам пасля тэрарыстычных нападаў у Мумбаі, у выніку якіх загінулі больш за 180 чалавек. Паводле экспертаў, нападнікі прайшлі навучанне ў пакістанскім дэсантным фармаванні, якое абвінавачвалася ў нападзе на парламент Індыі ў 2001 годзе. Суд у Іраку асудзіў стрыечнага брата Садама Хусейна і ягонага бліжэйшага паплечніка Хасана Аль-Маджыда, вядомага як хімічны Алі, да смяротнага пакарання па абвінавачанні ў масавых забойствах шыітаў. У Таіландзе апазіцыя, якая выступіла арганізатарам масавых антыўрадавых выступаў, мае намер ад сёння спыніць усе дэманстрацыі. Гэта звязана з рашэннем Канстытуцыйнага суда распусціць кіруючую партыю і яе партнэраў па кааліцыі. Еўрапейскі звяз пачаў расследаванне прычынаў расійска-грузінскага канфлікту, які адбыўся ў жніўні. Прадстаўнік Францыі, якая цяпер узначальвае еўразвяз, паведаміў, што такое рашэнне было прынятае на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брюсэлі. Дзякуй Алені Струве, якая далей сочыць за навінамі, а між тым я раскажу падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. У Беларусі і свеце сёння адзначаюць міжнародны дзень інвалідаў. Еўрапейская камісія мае сёння агучыць праект усходняга партнерства еўразвязу. У рэгіёнах Беларусі працягваецца пераслед апазіцыянераў. Да малітоўнага пасту за вяртанне менскага касцёла Святога Язэпа далучылася больш за 70 вернікаў. Мы таксама прадставім меркаванне грамадскага рэдактара «Свабоды» гэта тыдня актывіста апазіцыі Максіма Вінярскага і працягнем расповед пра чарговага ўдзельніка праекта «Барды свабоды» Віктара Шалкевіча. А пра таго агляд публікацый незалежнай прэсы, «Дослед свабоды», выказванні чытачоў нашага сайту. Але найперш некалькі словаў пра надвор'е. Сёння ў Берасці чакаецца 6-8 градусаў цяпла, увечары дождж, у Віцебску і Магілёве 3-5 градусаў. Увечары таксама прагназуюць ападкі. У Гомелі і Менску 5-7, у горадні 4-6 градусаў цяпла, у дзень і ўвечары чакаецца дождж. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі. Чакаецца, што сёння Еўрапейская камісія агучыць праект усходняга партнерства, які тычыцца 6 краінаў СНД, сярод іх і Беларусь. А учора ў Менску абмяркоўвалі праграмы тэхнічнай дапамогі краіне з боку еўразвязу. Дэталі падае Алесь Дашчынскі. Еўракамісія мае прапанаваць Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Пагадненне прадугледжвае фармаванне адзінай зоны свабоднага гандлю для развіцця агульнага ўнутранага рынку. Аднак пакуль Беларусь у гэтым спісе ставяць у дужкі, бо яна павінна здаць экзамен на дэмакратызацыю. Напередадні прадстаўніцтвы Еўракамісіі ў Беларусі і Украіне арганізавалі канферэнцыі ў Менску, дзе абмяркоўваліся праграмы тэхнічнай дапамогі з боку Еўразвязу. Павераны ў справах прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Хольц-Апфель адзначыў, што супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і Беларусю ўжо з'яўляецца актыўным. Але мы хочам рабіць яшчэ больш, і пра гэта напісана ў дакуменце ад лістапада 2006 года, што Еўразвяз можа даць Беларусі. Мы хочам, каб Беларусь стала ўдзельніцай еўрапейскай палітыкі добрасуседства, як толькі краіна выканае пэўныя умовы. Апошняе пасяджэнне Рады Еўразвязу ад 13 кастрычніка вырашыла, што Еўразвяз хацеў бы паступова развіваць свае стасункі з Беларусю, прынамсі павялічваць тэхнічнае супрацоўніцтва Еўракамісіі з Беларусю. Мы не толькі хочам развіваць тэхнічнае супрацоўніцтва, але і ўключаць у яго ўсіх ключавых суб'ектаў беларускага грамадства. Выканаўчы дырэктар каардынацыйнага бюро праграмы ТАСІС Еўрапейскага звязу Беларусі Леанід Арлоў адзначыў, што пакуль праграмы тэхнічнай дапамогі Беларусі значна меншыя, чым, да прыкладу, для Украіны ці Малдовы. Іх павелічэнне будзе залежыць ад палітычных стасункаў паміж Беларусю і Еўразвязам. Если ситуация будет развиваться в положительном направлении, то, конечно, объемы финансирования будут наверняка увеличены. Но сейчас мы по совокупности ежегодно порядка 15 миллионов евро мы получаем через различные программы. Это мы получаем не живыми деньгами, конечно, пока только намеки на то, что это может быть увеличено. Эксперт Владимир Мацкевич, які таксама ўзяў удзел у канферэнцыі, адзначыў: грамадзянская супольнасць у Беларусі настолькі задаўлена і безыніцыятыўная, што, канешне, пра шырокае прадстаўніцтва на такой канферэнцыі яе не прыходзіцца гаварыць. Больш таго, часткова праграмы, якія ідуць з Еўропы, фінансуюцца з Еўропы, але ж кантралююцца беларускай дзяржавай, не спрыяюць развіццю грамадзянскай супольнасці, а хутчэй дазваляюць дзяржаве мімікрыраваць пад квазі такія еўрапейскія стандарты. Ствараюцца штучныя, кішэнныя грамадзянскія арганізацыі. Просто мы маем вось такую імітацыю, сімуляцыю нават удзелу грамадзянскай супольнасці ў развіцці еўрапейскага супрацоўніцтва, чым рэальны ўдзел. Заявіў свабодзе палітолог Владзімір Мацкевіч. Працягваем праграму. Сёння ў розных рэгіёнах Беларусі шэраг апазіцыйных актывістаў выклікаюць у праваахоўныя органы. Чаму на тле выказванняў кіраўніка беларускай дзяржавы Александра Лукашэнкі аб лібералізацыі грамадскага жыцця праваахоўныя органы звяртаюцца да старых спраў, высвятляў Уладзімір Глот. Александра Сілкова, было кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, вінавацяць ва ўхіленні ад падачы дэкларацыі аб даходах і маёмасці. Актывіст адмаўляецца падаваць дэкларацыю, бо лічыць патрабаванне дэпартаменту незаконным і звязвае яго выключна сваёй палітычнай дзейнасцю. Спадар Сілкоў так абгрунтоўвае сваю пазіцыю. Я только разумею адно, што трэба ў рамках закона ўсё-ткі памяняць гэты закон, дзе чётка не прапісана, што калі мы должны падаваць дэкларацыю аб даходах. Я ім сказаў: вы можаце выпісаць штраф, я там буду абскарджваць. Але пакуль вы не дадзіце ў рамках якой адміністратыўнай альбо крымінальнай справы, вы патрабуеце ад мяне дэкларацыі, я яе падаваць не буду. Я тут прокуратуру заяву пішу, сейчас буду генеральную прокуратуру. Я запомню тут дэкларацыю, гэта няма праблем. Але трэба ў рамках закона. Чаму я должен падаваць то, што я не абавязаны зрабіць гэта? Добры адвакат у мяне ёсць, мы падрыхтавалі дакументы, працуем у гэтым накірунку. Грамадскі актывіст з вёскі Бычыхі Гарадоцкага раёну Александр Жыткевіч выклікае на допыт следчы мясцовага райаддзелу міліцыі. На зубнога тэхніка Жыткевіча паступіла скарга, нібыта ён узяў хабар. Сябра руху за свабоду Леанід Гаравы ўпэўнены, што тут не абышлося без нейкага махлярства. Чыноўнікі пераследуюць юнака таму, што не хочуць дараваць яму ўдзел на баку апазіцыі ў парламенцкіх выбарах. 20-гадовы Александр падчас выбарчай кампаніі збіраў подпісы, быў назіральнікам. Спадар Гаравы кажа, што актывісту ўжо дапамаглі з адвакатам. Маці Александра памерла, бацьку пазбавілі бацькоўскіх правоў, а выхоўвалі яго сваякі. Усе тры сённяшнія працэсы праходзяць у рэгіёнах. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што гэта няпросты збег абставінаў. Лукашэнка і ягоныя дараднікі зразумелі альбо ведалі, што вага словаў для Захаду, Європи, євроатлантичної цивілізаційної простори, ёсць вялікая. А для людзей кшталту Лукашэнкі слова вагі не мае, адказнасці за словы несці не трэба. Вось чаму можна гаварыць адно, а рабіць другое. Ну а паколькі гэта ўсё робіцца ў рэгіёнах, далёка ад вачэй амбасадараў, прэсы і так далей, то можна спадзявацца, што Европа будзе сытая тымі абяцанкамі ці намёкамі на абяцанкі, якія даваліся ў Менску да самага канца тэставага тэрміну шасцімесячнага, які заканчваецца ў красавіку. Гэтак заявіў Свабодзе адзін з лідараў партыі БНФ Вінцук Вячорка. Сёння на Беласаце. А 21:15 моладзевая перадача «Your Life», а пазней а 21:40 дакументальны фільм «Як матыль». Гісторыя хлопчыка-інваліда, якому лёс даў нерухомае цела і немыя вусны, але надзяліў вялікай сілай духу і паэтычнай душой. І ўрэшце а 23:05 апошняя частка польскага дэтэктыўнага серыялу «Афіцэры». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце. А я нагадаю, што вяшчанне з падарожнікавага тэлеканалу «Белсат» пачынаецца а 18 гадзіне, як, дарэчы, і вечаровы эфір «Свабоды». А тым часам мы працягваем ранішнюю праграму «Свабоды» ў жывым эфіры. З вамі Валер Каліноўскі. Сёння міжнародны дзень інвалідаў. У Беларусі жыве каля паўмільёна інвалідаў, з іх 30 тысяч маладыя людзі ва ўзросце да 18 гадоў, 4 тысячы дзеці. Штогод у краіне лік інвалідаў павялічваецца на 50 тысяч чалавек. Далей перадае Міхал Карневіч. Упершыню Генеральная Асамблея ААН абвясціла Міжнародны дзень інвалідаў 3 снежня, 16 гадоў таму. Штогод у гэты дзень газеты стракацяць загаловкамі аб дапамозе інвалідам з боку дзяржавы. Насамрэч, 3 снежня ў краіне адбываецца мноства мерапрыемстваў, у якіх бяруць удзел інваліды, але потым пра іх ізноў забываюцца. Адна з маіх суразмоўніц – Дар'я Ліш. Ёй 27 гадоў, яна інвалід з дзяцінства. Як сама яна кажа, яе хвароба абазначаецца трыма лацінскімі літарамі – СМА, спінальная мышачная атрафія. Яна не лечыцца ні ў нас, ні на Захадзе. Дар'я не вельмі хоча распавядаць пра ўсе цяжкасці свайго жыцця. Яе пенсія складае 300 тысяч рублёў у месяц. Наадварот, імкнецца працаваць. Скончыла завочна-філалагічны факультэт. Друкуе ў газетах матэрыялы на гістарычную і сацыяльную тэматыку. Але калі я пытаюся пра дапамогу з боку дзяржавы, то кажа адназначна. Каб не падтрымка сям'і, прыйшлося б цяжка. Дзякуй Богу, у мяне добрая сям'я, і яны мяне заўжды падтрымліваюць і фінансава, і маральна. Мы разважаем з Дар'яй аб тым, якая дапамога найбольш патрэбная ўсім інвалідам Беларусі. Дар'я свайго горкага вопыту прыходзіць да наступнай высновы. Я б дала магчымасць маладым інвалідам вучыцца і працаваць, каб быць паўнаспраўнымі грамадзянамі сваёй краіны, каб дапамагаць сваёй краіне, а не толькі прасіць у яе дапамогі, таму што многія людзі, многія інваліды вымушаны прасіць дапамогі, у іншых абставінах яны б усё цудоўна зрабілі самі. Проста у іх падчас няма шансу самім зарабляць і быць самастойнымі. Валерый Петрыкевіч, інвалід першай групы ўжо 2 гады. Яго працоўны стаж настаўніка 42 гады, але здарыўся выпадак, і ён мае хваробу Рэклінгаузена, з цяжкасцю ходзіць. Падар Валерый кажа, што жыццё інваліда ў Беларусі такое ж, як і ў звычайных людзей. Маўляў, нікому ты не патрэбны, калі сам нечага не можаш. Паставілі на чаргу зубы зрабіць, уже 2 гады стаю, і пакуль яшчэ не клічуць, сам не іду. І як ляжаў, я год ляжаў, пасля на калясцы, як нікуды не мог ехаць, то праезд быў талонаў куча для мяне і суправаждаю. Цяпер адмяніў. Пер усё за поўны кошт. Пытаюся спадара Валеры, што, на яго думку, самае цяжкае для інваліда ў Беларусі. Цяжкае то, што калі людзі забудуць цябе. Праўда, са мной гэта не здарылася. Паплечнікі, сябры па працы, сябры па нашай справе, скажам так, мяне не забывалі. Спадар Валеры кажа, што дагэтуль наша дзяржава так і не здолела вырашыць для інвалідаў праблему мізэрнай пенсіі, дарагіх лекаў, жахлівых праблемаў з перамяшчэннем у транспарце, непрастасаваных грамадскіх прыбіральняў і ходнікаў, нават каля дзяржаўных установаў. І гэта далёка не ўвесь спіс праблемаў, са слоў спадара Петрыкевіча, з якімі інвалід вымушаны сутыкацца кожны дзень. Міхал Карневіч расказваў аб праблемах беларускіх інвалідаў. Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 7 гадзін 14 хвілін. Час на кароткую зводку беларускіх навін. Перадаю мікрафон Алене Струве. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і трое актывістаў партыі былі затрыманыя ў астравецкім раёне на Гарадзеншчыне. Паводле Анатоля Лябецькі, яны накіроўваліся ў вёску Міхалішкі, каб агледзець пляцоўку, якую ўлады называлі прыярытэтнай для будаўніцтва атамнай станцыі. Машыну спынілі супрацоўнікі ДАІ, яны правялі дагляд аўтамабіля і знайшлі ў ім улёткі пра акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Потым актывісты АГП былі дастаўлены ў астравецкі РАУС і пасля тлумачэнняў адпушчаныя. Прастаўленне дата штампаў на мяжы Беларусі будзе адменена 12 снежня, паведамілі ў беларускім Саўміне. Тым часам на беларуска-літоўскай і беларуска-польскай межах плануецца адкрыць некалькі новых міжнародных прапускных пунктаў. Рашэнне прынята ў адпаведнасці з міжурадавымі пагадненнямі. Цяпер праз гэтыя пункты пакуль могуць праходзіць жыхары памежных раёнаў. Акцыянернае таварыства «Палімір» зрабілася часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан». Кіраўніцтва прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб аднавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў з 250 тысячаў тонн да 50 тысячаў. Снежань для Магілеўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта абвясціў аблвыканкам. Плануецца, што за месяц будзе сфармаваны стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў. Гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Да зводкі беларускіх навінаў ад Алены Струвы дадам прагноз надвор'я на сёння. Сёння ў Берасі чакаецца 6-8 градусаў цяпла, увечары дождж, у Віцебску і Магілёве 3-5 градусаў, у Гомелі і Менску 5-7, у Горадні 4-6 градусаў цяпла, удзень і ўвечары чакаецца дождж. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем нашую праграму. Споўнілася 3 месяцы, як вернікі розных каталіцкіх парафіяў пачалі пост за вяртанне касцёла Святога Язэпа і кляштара Бернардынцаў у Менску. 1 верасня малітоўны пост распачалі 59 чалавек, цяпер колькасць удзельнікаў акцыі складае больш за 70 чалавек. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. Кожны сам вызначыў для сябе колькасць дзён посту, час і месца ахвярнай малітвы. Неўзабаве пасля пачатку акцыі да вернікаў прыйшлі чыноўнікі камітэту ў справах рэлігіяў, паведаміла адна з актывістак Івона Мацукевіч. Ён не зразумеў, што гэта адзін дзень у тыдню, ну, што мы там сядзім з плакатамі, з расцяжкамі. Ён прыйшоў, ну, агітаваў нас, чаго вы тут, вам аддадуць. Толькі вось бяда ў тым, што гэта праваслаўны храм Радышкам, і вось гэта будзе на вернікаў праваслаўных дзейнічаць не так, як трэба. Ну, так гэта ж іхняя праблема. Не мы ж да іх прыйшлі, яны ў наш храм вайшлі. Свята Духаў Сабор, гэта ж наш касцёл Святой Анны. Пасля таго, як стала вядома, што Менгарвыканкам плануе перадаць будынкі святыню інвестарам, для пераўладкавання ў гатэльна-забаўляльны комплекс вернікі сабралі больш за 30 тысяч подпісаў да кіраўніка краіны. Звярталіся яны таксама ў розныя іншыя інстанцыі, аднак станоўчага адказу так і не атрымалі. Вайсковая камендатура і пракуратура вызвалілі будынак кляштара, але ў касцёле па-ранейшаму месціцца Беларускі дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва і навукова-тэхнічнай дакументацыі. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч неаднойчы выказваўся на гэтую тэму. Хочу иметь добрые отношения с владами, але это не значит, что я не буду стараться, не буду говорить о правах наших верников. Я уже так это говорил, это потреба зразуметь так само державу. Например, были такие и в России, так само и в Беларуси, я помню, 16-17 годов тому назад, что фабрика, там люди працуют. Сегодня их всех выкинут на улицу, то это навод супрать социальной доктрины костела. Они имеют працу там. За Христу отдали, якуюсь часть еще отдали и так далее. Спадзевание на вертание костелу верники ускладают таксама на візыт дзяржсакратара Ватыкану кардынала Тарчызае Бертоне, а яшчэ на запрашэнне ў Беларусь папы Рымскага, якое Бенедыкту XVI перадаў Александр Лукашэнка. Адначасна вернікі працягваюць пост і малітвы, у тым ліку вулічныя. 19 сакавіка, у дзень Святога Язэпа, споўніцца 4 гады, як штодзённыя вячэрнія малітвы адбываюцца на прыступках касцёла. І гэтыя акцыі бестэрміновыя, кажа Івонка Мацукевіч. Ограничиваем. Боже, ты нам подскажешь, как я это все ты говорю. Коли Господь хочет, как я не ходила туда, ты у меня ноги поломаете, голову скрутить по дороге туда. А коли у нас все нормально, то только вытримка, только глубокая вера об тем, что мы робим Божию справу. Я думаю, что не достанется это без уваги Божией. Гэта кажа адна з абаронцаў мінскага касцёлу Святога Язэпа Івонка Мацукевіч. А я дадам, што касцёл Святога Язэпа і кляштар ордэну бернардынцаў у Менску быў заснаваны ў 17 стагоддзі. Яны ўваходзілі ў кляштарны комплекс, дзе ў розныя гады працавала пачатковая школа, школа філазофіі, бібліятэка на 1500 тамоў. У 1863 годзе манахі бернардынцы падтрымалі паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Пасля ягонага здушэння на загад Муравьёва-Вешальніка ўсе яны былі гвалтоўна выселеныя ў Магілёў, а кляштар зачынены. У касцёле некаторы час мясцілася праваслаўная царква, а ў 1872 годзе ён быў перабудаваны пад архіў. Сёння тут месціцца архіў навукова-тэхнічнай дакументацыі, а таксама архіў літаратуры і мастацтва Беларусі. А цяпер на сувязі са студыяй свабоды знаходзіцца адна з абаронцаў касцёлу Святога Язэпа ў Менску, Ганна Сіўчык. Ганна, добрай раніцы. Добрай раніцы. Пахвалёны Ісус Хрыстус. На веки веков. Скажите, калі ласка, а вы асабіста працягваеце пост, малітоўны пост за вяртанне касцёла? Так, асабіста я і ўсе людзі, якія распачалі гэты пост, працягваем нашу справу. Скажите, калі ласка, в якіх умовах гэта адбываецца? Чым гэта адметна? Мусіць, за апошні час нічога не змянілася ў сітуацыі, але ж мы працягваем нашу малітву, як ужо вы сказалі, амаль 4 гады, і працягваем пост, бо спадзяемся на Бога, давяраем Богу. Колькі людзей звычайна прыходзіць на малітвы на прыступкі касцёлу? Ад 10 до 20 чалавек. Гэта не мала, як вы мяркуеце, каб дамагчыся вяртання? Я мяркую, што гэта мала, але ж паколькі сёння мы ўжо не звятаем свае просьбы да людзей, а толькі да Бога, то Бог мусіць выслухаць і нашы малітвы. Я памятаю, калі змагаліся за вяртанне кафедральнага сабору, недалёка ад касцёла Святога Язэпу, тады малітвы ішлі каля 6 месяцаў. За 6 месяцаў удалося вырашыць гэтую праблему. Ужо 4 гады і няма зрухаў. Чым прычына, як вы думаеце? Мусіць, трэба ўсё ж такі зважаць на рознасць часу. Сітуацыя, якая была некалькі гадоў таму, калі адваёўвалі катэдру, чырвоны касцёл і гэтак далей, быў усё ж такі час, калі ўлада хоць мінімальна звяртала ўвагу на голас людзей. Сёння гэта практычна адсутнічае. А скажыце, калі ласка, ты мне даваш прыходзіў некі прадстаўнік выканкама, абгаворваў з вамі, калі вы пачалі пост? Так, гэта быў прадстаўнік не выканкама, а прадстаўнік камітэта па справах рэлігіі. Цэнтральнага апарату. Так, ён сапраўды прыходзіў і неяк такім вяла ўгаворваў нас спыніць гэты пост, бо, мусіць, сам не разумеў, што гэта такое. На словах абяцаў, што гэты касцёл, мусіць, усё ж такі будзе вернуты каталікам, але ж да сённяшняга дня, наколькі мы ведаем, рашэння такога няма. Што там адбываецца ў самім гэтым касцёле? Там некая праца ідзе, там сядзяць архіўныя супрацоўнікі, наколькі актыўна выкарыстоўваеце на гэты будынак? Мусіць, да такой ступені актыўна, як і раней, таму што відавочна там нічога не змянілася. Ніхто не выязджаў, заходзяць супрацоўнікі, у сярэдзіну нас натуральна ніхто не пускае, заходзяць супрацоўнікі, наведвальнікі, мусіць, усё застаецца па-ранейшаму. Як рэагуюць супрацоўнікі архіваў, якія там працуюць у гэтым касцёле, на вашую прысутнасць, на вашыя малітвы, на вашыя звароты? Практычна не ўступаюць з намі ў кантакты. Праходзяць і не заўважаюць, так? Ці робяць выгляд, што гэта так? Удаюць, што прыблізна, так. Спадарня Ганна, я звяртаюся да нашай госця, нашага сённяшняга эфіру Ганны Сіўчык, адной з абаронцаў касцёлу Святога Язэпа ў Менску. Дазвольце перадрасаваць вам пытанне, якое было дасланае свабодзе праз электронную пошту. Наша слухачка Таццяна Таполя пытаецца. Ужо цягам некалькіх месяцаў мой муж каталік трымае пост з тым, каб вернулі касцёл Святога Язэпа. Ці будзе таму канец, бо муж кажа, што будзе трымацца ажно пакуль той не вернуць. Спадарня Ганна, адкажыце Таццяне. Так, па-першае, гэта ёсць словы самога Езуса, які заклікае сваіх вучняў, а значыцца праз іх і нас. Менавіта змагацца са злом, малітву і постам. Таму, калі спадарня ваш муж падтрымаў нашую акцыю, то гэта толькі заслуга яго ў вачах Божых. Вось, тое, што ён рашуча пастанавіў трымацца да вяртання гэтага прытрымлівацца посту да ажно да вяртання касцёла, то гэта не ёсць яго нейкае адрозненне ад усіх астатніх удзельнікаў посту, бо ўсе мы намераны працягваць пост менавіта ажно да Божай перамогі. Ну, але пакуль якіх знакаў, нейкіх зрухаў на гэта не бачна, так? Пакуль што не бачна. Адзінае, што нас суцяшае, гэта тое, што той праект перабудовы касцёла і кляштара ў гасцінічны комплекс мусіць прыпынены. Вы, можа, ведаеце больш падрабязна, бо ішла размова, што будзе там нейкі праект забаўляльны гасцінічнага комплексу. І вось што, працы спыненыя, што там адбываецца ў самім кляштарным? Праца спыненая, там кляштар стаіць пусты і закансерваваны, не гледзячы на тое, што мусіць ужо паўтара гады, як мусілі пачацца там нейкія будаўнічыя працы. А фармальна ён прыпынены ці толькі фактычна? Фармальна я не магу сказаць. Не ведаеце, не ўдалося вам? Не ведаем. Вы не адсочвалі, які там стан вот гэтага закансерваванага кляштару, ці там нема разбурэнняў нейкіх там адметных асаблівасцяў гэтага помніка архітэктуры? Пасля таго, як атуль сышлі вайскоўцы? Пасля таго, як яны атуль сышлі, ён застаўся ў тым самым выглядзе, у якім быў у прысутнасці там камендатуры. Значит, разбурэння нема, мы можам спакойна. Скажыце, калі ласка, ну вот калі вам вернуць, будзем спадзявацца, што так здарыцца, калі вернікам вернуць гэты касцёл, а што ў кляштары маглі б размясціць, скажам так, каталікі беларускія, калі вернуць і кляштар, што б вы прапанавалі? Ведаю, што зараз вельмі не хапае памяшканняў для хрысціянскіх супольнасцяў. Скажам, там магла быць размешчана катэхетычная школа, катэхетычны коледж. Вось, таму што ўсе заняткі, якія праводзяцца з вернікамі, таксама з катэхеткамі, яны адбываюцца ўсе ў памяшканні касцёла, што, ну, не заўсёды адпавядае і той колькасці людзей, якая збіраецца. Карацей, няма проста адпаведных умоваў для гэтых заняткаў. Вот я хацеў бы больш яшчэ вам такое шырокае пытанне задаць у сувязі з тым, што, ну, заўважаны нейкія прыкметы паляпшэння адносін беларускіх уладаў з Ватыканам, ідзе размова пра падпісанне канкардату. Ну, вось Александр Лукашэнка запрасіў папу Рымскага наведаць з візытам Беларусь. Ну, гэта такі несумненны прагрэс, які паміж, скажам, дзяржавамі, Ватыканам і Беларуссю, паміж уладамі і, скажам, каталіцкімі іерархіямі, але ці адчулі простыя вернікі, каталікі, што стаўленне ўладаў да іх палепшылася? Мусіць, такое знешняе паляпшэнне адносінаў мае пад сабой пэўныя палітычныя мэты. Што датычыцца простых вернікаў, то пакуль што мы не адчуваем гэтага паляпшэння стаўлення да нашай канфесіі. Касцёл Святога Юзефа не ёсць адзінай праблемай, якую маюць каталікі Беларусі. Практычна паўсюдна ўзнікаюць перашкоды з боку ўладаў, калі ідзе размова пра рэгістрацыю парафіі, пра выдзяленне зямлі пад будаўніцтва. Нават часам бывае, што пабудаваныя святыні, і ў іх няма магчымасці маліцца вернікаў. Дакладней, няма дазволу на малітву гэтай святыні. Дзякую, Ганна. Я нагадаю нашым слухачам, што госці ранішняй эфіру сёння была адна з абаронцаў касцёла Святога Юзефа ў Мінску, Ганна Сіўчык. Мы жадаем вам поспехаў. А на чарзе агляд незалежнага друку, які падрыхтавала Любоў Лунёва. Газета «Вольная глыбокая» высвятляе, як адаб'ецца сусветны фінансавы крызіс на працы 9 прадпрыемстваў глыбокага. Чакаецца, што сотні людзей пазбавяцца працоўных месцаў. Будаўніцтва лядовага палацу так і не пачнецца. Пляны ўладаў перанесці турму ў іншае месца і пачаць рэстаўрацыю шэдэўру еўрапейскай архітэктуры былой царквы святых Пятра і Паўла бліжэйшым часам не ажыццявяцца. Чытачы «Вольнага глыбокага» накіроўваюць лісты ў рэдакцыю і на прадпрыемства «Белпошта» з просьбай аднавіць падпіску. У 2006 годзе газету выкраслілі з падпіснога каталёгу і скасавалі дамову аб распаўсюджванні. Пісьменніца з Падсвілля Марыя Баравік звяртае ўвагу на тое, што «Вольная глыбокая» друкуе шмат краязнаўчых матэрыялаў, якія вельмі цікавыя чытачам. Слуцкая газета «Інфакур'ер» распавідае аб тым, што на рэкламныя постэры новага аператара мабільнай сувязі «Лайф» фотаздымак жыхаркі Слуцку Алены Карняенкі. Кампанія стала пераемніцай аператара «Бэст», тварам якой таксама быў жыхар Слуцку Ян Цыбулька. З допомогою так званих гарячих ліній часом вирішаються певні проблеми. Інфокур'єр надрукувала ліст читачки зі Слуцьку, говорить кореспондент газети Олег Достанко. Жихарка Слуцька звернулася на гарячу лінію, їй змогли допомогти. Проблема була у тим, що її дядько живе у Слонімі, став інвалідом, і йому погрожало звільнення. Але ж яна дозвонилася до гарячої лінії Гродзенського облвиконкома, і ця проблема була вирішена літерально за день. Гаряча лінія може давати добрі виніки і всі чиновники, які можуть впливати на ситуацію. Агляд незалежного друку підрихтувала Любов Луньова. У ефіри «Радіо Свобода» у празькій студії далі Валер Каліновський і Аляна Струве. Вітаємо тих, хто долучився до ранішньої «Свободи» у навпростим ефіри. У Мінську 7 годин 30 хвилин. Сьогодні ми серед іншого відзначаємо Міжнародний день інвалідів. Оцінюємо перспективи удзелу Білорусі в європейській політиці усходнього партнерства. Розказуємо про змагання вірників за вертання Мінського костелу Святого Язепа. Але найперш зводка опошніх міжнародних новин Адаліни Струве. Вакол світу за 100 секундів. У Брюсселі на посередження міністру заміжних справ НАТО прийнято рішення поступово відновлять контакти з Росією, які були спинені після воєнного конфлікту Москви і Тбілісі сьогодні у жнівні. Держсекретар США Кандаліза Райс наведає сьогодні Індію. Мета її поїздки – содійнішить зниженню напруженості поміж Індією і Пакистаном після терористичних нападів у Мумбаї, у виніку яких загинули більше за 180 чоловік. Суд у Іраку судив стрічного брата Саддама Хусейна і ягоного ближайшого поплічника Хасана Аль-Маджида, відомого як Хімічний Алі, до смертного покарання по обвинуваченню в масових забойствах шиїтах. У Таїланді опозиція, яка виступила організатором масових антиурадових виступів, має намір від сьогодні спинити всі демонстрації. Європейський зв'яз почав розслідування причини російсько-грузинського конфлікту, який відбувся у жнівні. Представник Франції, яка тепер означає Єврозв'яз, повідомив, що таке рішення було прийнято на зустрічі міністру заміжних справ у Брюсселі. Адміністрація ААН у Косово передасть своє повномоцтво місії Європейського зв'язу на наступному тижні. Керівник місії Де Карбамон заявив, що цей процес зойме некоторий час, і представники Євразв'язу будуть готові почати працю у початку студеня. Аліна Струве представила останні міжнародні новини, а я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. У Білорусі і світі сьогодні відзначають Міжнародний день інвалідів. Європейська комісія сьогодні має огучить проєкт усходнього партнерства. У регіонах Білорусі протягується переслід опозиціонерів. Ми так само представимо міркування громадського редактора «Свободи» цього тижня активіста опозиції Максима Вінярського і протягнемо розповідь про чергового удільника проєкту «Барди Свободи» Віктора Шалкевича. А про чатого дослід свободи виказвані читачов нашого сайту. Але найперш некалькі слов про надвор'я у Білорусі. Сьогодні у Бересі чекається 6-8 градусів тепла, увечері дощ, у Вітебську і Могильові 3-5 градусів тепла, увечері так само прогнозують опадки. У Гомелі і Мінську 5-7, у Городні 4-6 градусів тепла, у день і увечері чекається дощ. Працягваємо програму. Сьогодні Міжнародний день інвалідів. У Білорусі живе каля півмільйона інвалідів, з їх 30 тисяч – молоді люди. 4 тисячі – увогулі діти. Штогод у країні лік інвалідів повелічується на 50 тисяч чоловік. Далі передає Михайл Корнєвич. У першиню Генеральная Ассамблея ААН обвестила Международный день инвалидов 3 снежня, 16 годов тому, что год у этот день газеты строкотят заголовками об допомозе инвалидам с боку державы. На самом речь, 3 снежня в Украине отбывается множество мероприятий, у яких берут удел инвалиды, а потом про их изнов забываются. Одна из моих суразмовниц, Дарья Лиш, ей 27 годов, и она инвалид с детинства. Как сама она кажа, ее хвороба обозначается трьма латинскими литрами. СМА – спинальная мышечная атрофия.

Беларускія банкі у параўнанні з іншымі, там з тымі ж прыбалтыйскімі, яны пакуль маюць вельмі маленькі працэнт замежнага капіталу. А наколькі, па-вашаму, гэты працэс будзе развівацца ў бліжэйшы год-два? І што можа зрабіць дзяржава, каб не дапусціць тут манапалізацыі адной краіны, каб Беларусь прыходзіла капітал з розных бакоў? Ну, каб не допустить монополізації одної країни, треба просто змінити зовсім інший процес прозристої приватизації. Треба робити так, щоб перемови не велися поміж старшинею навіть найбуйнішого банку президентом, щоб це був аукціон, конкурс з вельми жорсткими, але однольковими для всіх варунками. Тому що те, що ми бачили на пошні два роки, це менавіта приклади номенклатурної прихватизації білоруських банків про російський капітал, коли ні конкурсу, ні ніякого порядку, ні інформації на кон того, що продається, чому продається, кому продається і за скільки, не було. Тому ось те, що Греф був у Мінську, свідчить про те, що Кремль зрозумів, що напрямую одразу так просто Лукашенка не візьмеш, і тому треба ще більш повеличити залежність Білорусі від Росії. І ось Сбербанк є такою структурою, яка вабить, а потім в 2010 році, коли він застанеться основним кредитором, я думаю, що змова Кремля з білоруським урядом буде зовсім інша. Бліц-аналіз свободи. На питанні Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Яраслаў Раманчук. Праблемы беларуска-расійскіх дачыненняў хвалююць і нашых слухачоў. Еще Владимир Путин, будучи президентом России, предлагал нашему проводеру: хочешь получать энергоресурсы по нашим ценам? Входи в состав России, будешь у нас губернатором. Рыгорыч, конечно, смекнул, чем ему это грозит, и, естественно, отказался, потому что лучше быть королем в маленькой Беларуси, чем губернатором в большой России, которого в любой момент могут заменить. И что тогда останется Рыгорычу? Одна дорога обратно в свой колхоз. Конечно, такая перспектива Рыгорыча не устроила, и он стал непримиримым борцом за независимость Беларусь. А если сказать поточнее, борцом за свое кресло. А я нагадаю, что телефон «Автоказник» у Менску працуе круглые сутки. Ягоны номер 266-39-52. Головный редактор «Свободы» – вы. Грамадскі рэдактар Радыё Свабода гэтага тыдня 27-гадовы Максім Вінярскі. Ён актывіст моладзевага руху супраціву. Зараз прадстаўляе грамадскую кампанію «Еўрапейская Беларусь». Сябар партыі БНФ у палітычнае жыццё ўцягнуўся ў 99-м годзе і практычна штогод стае пары яго арыштовалі, кідалі за краты. Тройчы міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызнавалі Максіма вязнем сумлення. Сёння спадар Вінярскі расказвае пра акцыі на падтрымку іншага палітвязня Аляксандра Баразенкі і ранейшых палітычных зняволеных у Беларусі. У нас кожнага 16-го паходзіць дзень салідарнасці. Гэта не адменена і дасюль. І вось уже больш за два тыдні без прапынку праходзіць акцыя салідарнасці каля СІЗА номер 1 па вуліцы Валадарскага. І за дня ў дзень да галоўнай брамы збіраюцца людзі. Усе такія розныя, хто ці што вядзе іх туды. Іх вядзе туды пачуццё салідарнасці, асабістага гонару, єднасці перад машынай дзяржаўнага прыгнёту. Бо беларускі суд не разбірае, хто сёння трапіў да яго ў закладнікі. Так было з Казуліным, Свярынцам, Дашкевічам, Арфінкевічам, да і многімі іншымі. Усе гэтыя людзі былі вызвалены таксама з-за таго, што кожнага 16-го, у дзень салідарнасці, можа больш за два гады падымаем пытанне палітвязняў, пытанне зніклых. Першыя дні нас разганялі, тапталі свечкі і рвалі партрэты. Спрабавалі адлупцаваць, адвозілі ў пастарунак. Пыталіся запужаць, не змаглі. Потым спрабавалі ўгаварыць, падыходзілі з тлумачальнымі размовамі. Вы ж яму так не дапаможаце, лепш бы вы перадачу зрабілі яму. Вы нічога не зменіце, зменім. Зменім менавіта так, як ужо памянялі сітуацыю з палітвязнямі акцыямі кожнага 16-го. Хутка будзе суд. Мы спадзяемся, што суддзя не будзе падпіваць пракурору, як у ранейшых палітычных працэсах. Дыктатар разагнаў пракурораў і суддзяў, прычым менавіта тых, якія судзілі паплічнікаў Аляксандра Баразінкі і прасудзілі ім хімію. Мы спадзяемся, што ўлады таксама памятаюць, на якіх умовах пачынаецца іх дыялог з Еўропай. Тым не менш, ёсць верагоднасць, што Аляксандр Лукашэнка зноў пажадае пагандлявацца з Захадам і дзеля гэтага зробіць яшчэ аднаго палітвязня і пасаецца Аляксандр Баразінка.

Бо і сёння ніхто не ведае, колькі і як людзей пацярпела ні за што. Я маю на ўвазе нягучныя справы, звальненне з працы, нявыпуск за мяжу, а так, калі публічна не расстрэльвалі, дык нібыта нічога злачыннага і не было. А што ж тады рабілі сотні стукачоў? Свабода, не губляй тэмы КДБ. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Ранішні жывы эфір свабоды падыходзіць да канца. На гэтым я хачу развітацца з вамі. З вамі былі Валер Каліноўскі і Алена Струвы. Да наступных сустрэч у эфіры. Зноў настройвайце свае прымачы на свабоду а 18-й. А на развітанне чарговая перадача з цыклю «Барды свабоды». Слова Змітру Бартосіку. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што госць нашай студыі на гэтым тыдні – бард, актор і пісьменнік Віктар Шалкевіч. Мне пашчасціла пазнаёміцца з гэтым аўтарам у 92-м на фестывалі «Аршанская бітва», дзе Шалкевіч выступаў у бездакорным гарнітуры троічцы і з гальштукам. У прыродным антуражы на тле намётаў, вогнішчаў і ракі ягоная постаць глядзелася падкрэслена шляхетна. Новуючы сябе сённяшняга, з сабой жа 30-гадовым. Ёсць якія змены? Ты стаў нечым больш раздражнёным. Што-небудзь у характары змянілася ці не? Характары, які ўплывае на творчасць? Ты ведаеш, напэўна, нешта змянілася і змянілася, проста ёсць такія рэчы, на якія ўжо проста не траціш столькі часу. Таму што ты разумееш, ёсць такая харошая прымаўка, так, калі не можаш ашчаслівіць увесь свет, а шчаслівы тых, якія жывуць побач з табою. Гэта раз. Па-другое, ведаеш, ну, сапраўды, ну, я ўвогуле зараз не чытаю газету. Я, напрыклад, цікаўлюся толькі літаратурай мемуарнай. Мне цікава, як чалавек перажыў жыццё і што ён у жыцці пабачыў. Я не чытаю, напрыклад, мастацкай літаратуры. Я страшэнна не люблю многасерыйных фільмаў. Для мне, напрыклад, ясна ўжо ёсць, што Федерико Феліні, яго «Ла страда», «Дарога» ці, напрыклад, «Джинджер і Фред» – гэта самыя лепшыя фільмы, якія я убачыў, і хіба што больш я такога Феліні ўжо не ўбачу. Такія людзі нараджаюцца раз у стагоддзі, так? Я, можа быць, вельмі любіў Верцінскага, цяпер, можа быць, не вельмі яго люблю, так? Я страшэнна шкадую, што памёр Марак Грэхута, это такі выдатны польскі спевак, бард, які аказаў страшэнна ўздзеянне на мяне. Я люблю страшэнна падарожнічаць, чаго я ніколі ў жыцці раней не любіў. Я менш стаў цікавіцца палітыкай. Я разумею, што проста кожны ў жыцці павінен прафесійна рабіць сваю справу. І калі робіш справу, так, гэта твая асабістая справа. Некаторыя блытаюць свае асабістыя кішэні з грамадскімі кішэнямі, асабістая справа з грамадскай справы. Так, калі ты хочаш быць нармальным палітыкам, так ты пераканай усіх, што ты нармальны палітык. Калі ты хочаш быць нармальным пісьменнікам, дык ты пішы. Правда? Маса людзей, якія сабе выбралі такі шлях, якія думалі, што ім будзе добра. А ў свой час было вельмі цяжка пайсці, напрыклад, з тэатра, кінуць адну ці другую працу, так, каб пайсці на свае хлебы, так званыя. Але гэта аплочваецца. Я, калі бачу, што, вось, калі я бачу, як людзі жывуць у калектыве, у супольнасці, так, дык я разумею, колькі ахвяраў гэта патрабуе. А аднаму жыць вельмі лёгка. Там, дзе брэха разносіцца, сабачы, між пенсіянераў і бяроз, я яе на мітынгу убачыў, сутыкнуў нас беларускі лёс. Смелая, прыгожая, такая, бел-чырвона-белы сцяг узняла, на вачах ва ўсіх пацалавала і да мікрафону падышла, і такую пальнула прамову, Что ж вы, белорусы, мудаки? Что раулі мужчины, як коровы, а копы докладны, як быки? Хлипкие динамики растресла, громадянов охопил уздым, гукорежиссер упал у кресла и помер со страху молодым. Мы народ, мы здольные, мы сила, у нас свободы голос не за чах. Долго нас амапаўцы валили черными дручками по плячах, догоняли, били, понижали, болтался у поветры страшный крик. Сярод гэтай бурапенной хвали я в яе житті тады узнік. Чырванелі тонкія рабіны, дні кахання соладка цвілі, і аднойчы ў пэўны.